الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسے تین مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. ایک مرحلہ ہے دنیا اور دوسرا مرحلہ ہے برزخ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے تک کا جو دورانیہ ہے وہ برزخ، اور پھر تیسرا مرحلہ حشر کا ہے. کامیاب شخص وہ ہے جو ان تین مرحلوں میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. پہلا مرحلہ جو دنیا ہے اس میں کامیابی کس طرح حاصل کرے گا؟ ایک حدیث پاک میں بتا دیا گیا ہے دنیا میں جو آتا ہے اس کے سامنے دو چیلنجز ہوتے ہیں، اس کے دو دشمن ہوتے ہیں، ان سے نمٹنا ہوتا ہے. ان سے جو نمٹ لے وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. ایک دشمن چھپا ہوا ہے، شیطان. اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو کسی طرح گمراہی میں مبتلا کر دے، انسان گمراہ ہو جائے اور اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر چلا جائے. یہ تو وہ دشمن ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. اور دوسرا دشمن اس کا وہ ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل کھلا ہوا ہے. ایک چھپا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے. یہ کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ ہر وہ شخص ہے جو اسلام کا مخالف ہے، یہ اسلام کو پسند نہیں کرتا. ان دونوں سے اس دنیا میں جس نے نمٹ لیا وہ اس مرحلے میں کامیاب ہوگا. سوال یہ ہے کہ ان دونوں دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس نسخہ کیا ہے؟ میں یہ دیکھتے ہیں حدیث اس طرح. وعن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن هذا القرآن جاء من عند الله؟ قلنا بلى. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم صغیر کے اندر لائیں. رابی حضرت جبیر بن مطیم ہے, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے, اچانک آپ ہمارے درمیان تشریف لائے. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مقام جحفہ کا واقعہ ہے, آپ ہمارے پاس آئے اور ہم سب سے پوچھا الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ, کیا تم یہ دوائی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وانی رسول اللہ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور کیا اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول ہم ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ مانتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول ہیں, یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئے. وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے آئے. اب آپ نے فرمایا سنو, فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُ بِيَدِ اللَّهِ, یہ قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہاری طرف ہے. اب اس سرے کو جو تمہاری طرف ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا وہ تمہاری طرف ہے, تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُ بِأَيْدِيكُمْ, دوسرا سرا تمہاری طرف ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. فائدہ بتائے گا, فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَذِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا, اسلام دشمن طاقتیں تمہیں مٹانے کے چکر میں ہیں, کافر طاقتیں مشرک طاقتیں تمہیں چاہتی ہیں کہ مٹا دیں, تمہیں ہلاک کر دیں. تو یہ جو تمہارا ظاہر دشمن ہے جو تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے, یہ تمہیں ہلاک نہیں کر پائے گا. فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا, تم لوگ ہلاک ہو ہی نہیں سکتے, تمہارا یہ ظاہر دشمن تمہارے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا, تمہارے اوپر قابو نہیں پا سکتا. اچھا, وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا, اور اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر تم نے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو جو تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا. گویا قرآن حکیم کو کوئی مضبوطی سے پکڑ لے تو ان دونوں دشمنوں کے اوپر وہ قابو پا سکتا ہے, اس کا جو ظاہر دشمن ہے, اسلام کا دشمن جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کو ہلاک نہیں کر پائے گا اگر مسلمان قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لے. اور تمہارا جو چھپا ہوا دشمن ہے, تمہیں جو گمراہ کرنا چاہتا ہے, جہنم میں لے جانا چاہتا ہے, یہ بھی تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا. یہ آخری جملہ بڑا عجیب و غریب ہے, فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا, تمہارا جو ظاہر دشمن ہے تمہیں ہلاک نہیں کر پائے گا. وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا, تمہارا جو چھپا ہوا دشمن شیطان ہے وہ تمہیں گمراہ کر کے جہنم میں نہیں لے جا سکتا. لہذا یہ پہلا مرحلہ, یہ پہلا دورانیہ پیدائش سے لے کر موت تک کا, اگر آدمی قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اپنے دونوں دشمنوں کے اوپر کامیاب ہو گیا, اور یہ اس دورانیے کی اور اس مرحلے کی کامیابی ہے. اب مرنے کے بعد جب تک اٹھایا نہیں جاتا تب تک عالم برزخ میں ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ وہاں بھی دو چیلنجز ہیں, ان سے نمٹنا ہے, وہاں کامیاب ہونا ہے. یہاں بھی دو چیزوں سے نمٹنا ہے, وہاں بھی دو چیزوں سے نمٹنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہاں کن دو چیزوں سے نمٹنا ہے. حدیث اس طرح, وہاں البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهینا الی القبر ولما یلحق فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينقط به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا زاد في حديث جرير هاهنا إذا قال وانه ليسمع خفقا عليهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال حناد قال بياتي ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت رواه ابو داود في كتاب السنه امام ابو داؤد اس حدیث کو ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر لائے. حضرت برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی کا انتقال ہو گیا تھا, ایک انصاری صحابی کا, ان کا جنازہ قبرستان پہنچا دیا گیا. ہم لوگ جب قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوتی, فانتہینا الی القبر, ہم قبر کے پاس پہنچے تو ولم یلحد, شخص تو کھود دی گئی تھی مگر لحد نہیں بنائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی قبر تیار ہوگی, انہوں نے اللہ کے رسول, فجالا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبرستان میں جہاں قبر نہ ہو آدمی وہاں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے, وہ جلس نہ ہو جاؤ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد صحابہ بیٹھ گئے اور اتنی خاموشی تھی. حضرت برا فرما رہے کانما علی رؤوسنا طیر, ہمارے سروں کے اوپر گویا چڑیا بیٹھی ہوئی, کہ تھوڑا سا ہیلے کہ چڑیا اڑ گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین قبرستان میں جاتے تھے تو ان کا طرز کیا ہوتا تھا, ان کا انداز کیا ہوتا تھا, کوئی شور نہیں, کوئی غوغا نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں. آج تو آدمی قبرستان جاتا ہے تو موبائل سوئچ آف نہیں کرتا, اگر کہیں سے کال آ گئی تو اس کو قبرستان میں گھوم گھوم کر کے ریسیو کرتا رہتا, اتنا سنگ دل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے, اور خاموشی ایسی ہے جیسے ہمارے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تنکا ہے, آپ اسے زمین پورے رہے ہیں. جانتے ہیں جب آدمی تنکا لے کر کے زمین پوری طرح بیٹھ کر کے, اس کا مطلب کچھ سوچ رہا ہے, کسی گہری سوچ میں ہے, گہری سوچ میں. قبر دیکھا آپ نے, قبر کیسی ہوتی ہے, قبر کیسی ہوتی ہے, مستطیل اور ریکٹینگولر ہوتی ہے. اگر اسے کھڑا کر دیا جائے تو کیسا لگتا ہے, دروازہ نا, کھڑا کر دیا جائے تو یہ قبر دروازہ لگتی ہے. اس کا مطلب ابھی اس دروازے سے داخل ہو کر کے انسان ایک دوسرے عالم میں جانے والا ہے, ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تنکا ہے اور آپ اس تنکے سے زمین کرید رہے ہیں. یہ زمین کا کریدنا آپ کے گہرے تفکر کی علامت ہے, آپ کو سوچ رہے ہیں. اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا, فارا فارا سو فقول, آپ اپنے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. آپ نے دو مرتبہ کہا یا تین مرتبہ کہا, مرتین و ثلاثہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مردے کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی پیٹ پھیرتے ہیں بیاتی ہی ملکان, دو فرشتے آ جاتے ہیں, جلیسان روٹ بیٹھ ٹوٹ کر کے, بھائی جلیسانی بھائی جلیسانی, دو فرشتے آ جاتے ہیں, ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر ہے, یہ دونوں آ جاتے ہیں, بھائی جلیسانی بیٹھ اٹھ کر کے ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں. اب بیٹھ جاتا ہے, بھائی اکولا نہیں لو, پہلا سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون, بھائی اکول ربی اللہ, اگر مومن ہے تو کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ. پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا, تو کہتا ہے بھائی اکول دین ہے اسلام اسلام. پھر پوچھا جاتا ہے, دونوں پوچھتے ہیں کہ ماں حاضر رجول نبی بوڑھی سفری کو, تمہارا نبی کون, یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا یہ کون ہے. قال فیقول, ابھی کہتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول ہیں. اب یہ دونوں پوچھتے ہیں کہ اس مرحلے میں تم کامیاب ہو گئے, تم نے سوالوں کے صحیح صحیح جوابات دے لیے, تین سوالات کیے گئے تینوں کے پراپر جوابات تم نے دے لیے, یہ تم نے سیکھا کہاں سے, وہ مایو دری, تمہیں ان سوالوں کے جوابات معلوم کیسے ہوئے, کیسے جواب دے لے گئے تم. تو وہ بولے گا فیقول قرات کتاب اللہ, میں نے قرآن پڑھا, قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، میں اس کتاب کے اوپر ایمان لائے، وصدقت، میں نے اس کی تصدیق کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرحلہ کامیابی سے اس نے گزار لیا، کیوں؟ سوال کرنے پر وہ بتا رہا ہے کہ میں نے قرآن حکیم سے اپنا ربط برقرار رکھا، قرآن حکیم میں نے پڑھا، اور قرآن حکیم سے وابستگی کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے میں نے یہ سوالوں کے جوابات میں دے دیے۔ گویا دوسرے مرحلے میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی قرآن حکیم سے اپنا ربط استوار کرے۔ تیسرا مرحلہ ہے حشر کا، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں سامنے کھڑے ہو گئے تو کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، ایک عجیب و غریب عالم ہوگا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں اندھیرا تھا اور سسیوں کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، آپ اندازے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ اور زاروں قطار رو رہی ہیں، اندھیرے میں رو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس تاریکی کے اندر، اس اندھیرے کمرے کے اندر آخرت یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول، کیا آخرت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ یہاں تو آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، کیا آخرت میں بھی ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک جگہ تو وہ ہوگی جب نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے، ہر آدمی کا دل اچھل کر کے حلقوم میں آ چکا ہوگا کہ نہ جانے میرے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا ہے یا بائیں میں، اس لیے کہ کامیابی کا مدار یہ ہوگا کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو جب نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے تو اے عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا مرحلہ ہے عند المیزان، جب نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی تو اس مرحلے میں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ تو میزان کے وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہیں، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میری بدی اور میری نیکی ان میں سے کون سا پلڑا بھاری ہو گیا، کس کا پلڑا بھاری ہوا۔ اور تیسرے وعند الصراط، پل صراط کے اوپر جب آدمی قدم رکھے گا تو جب تک گزر نہیں جاتا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تمام انبیاء کرام حواس باختہ ہوں گے، رب سلم رب سلم پکار رہے ہوں گے۔ تو عائشہ تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ حشر کا میدان بڑا ہی عجیب و غریب میدان ہے، یہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اب آدمی پھنس گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، پوچھ تاچھ جاری ہے، سوال جواب جاری ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں ایک سفارشی سب سے پہلے آئے گا، دیکھتے ہیں کون سفارشی ہے، آئیے حدیث دیکھتے ہیں، حدیث حدیث کی طرح۔ وہاں نبی امام اطلبہ حلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اقرأوا الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران فإنهما یاتیانی یوم القیامۃ کأنهما غمامتان او کأنهما غیابتان او کأنهما فرقان من طیر صواف تحاجانی اصحابہما۔ اقرأوا سورۃ البقرۃ فإن اخذها برکت و ترکہ حسرت ولا یستطیعها البطل قال معاویۃ بلغنی ان البطلۃ سحر، رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسی کتاب و فضائل القرآن کے اندر لائیں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، کتاب فضائل القرآن کی، راوی حضرت ابو امامہ باہلی۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم لوگ قرآن سے وابستگی پیدا کرو، قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن حکیم اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش بن کر آئے گا، شفیع بن کر آئے گا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِلنَّاسِ، اے اللہ کہ تیرا بندہ جواب نہیں دے پا رہا ہے سوال کا, بہت پریشان. میں تیرا کلام ہوں, دنیا میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, اب میں اس کا سفارشی بن کر کے آیا. بتائیے اللہ اپنے کلام کی بات ٹھکرائے گا؟ سوال ہی نہیں. اگر اللہ کا کلام کسی کی سفارش پر آ جائے تو اللہ اپنے کلام کے کلام کی بات کو, کلام کے ریکویسٹ کو, کلام کی سفارش کو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو اس کا کلام ہے, اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن حکیم پڑھو, کل قیامت کے دن اگر تم پھنس گئے بارگاہ الٰہی تو چھڑانے کے لیے سب سے پہلے جو پہنچے گا وہ یہی ہے قرآن حکیم, اور یہ اللہ سے جھگڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کچھ پوچھے گا, کیوں بخش دیں اس کو, اتنے گناہ کیے. تو قرآن حکیم جھگڑنے پر آ جائے, اللہ سے جھگڑا کرے گا. جیسے کہ آگے تو ہاتھ جانے کا لفظ بتا رہا ہے جھگڑا کرے, اور خاص طور سے دو صورتیں تو اپنے پڑھنے والوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی. آپ نے فرمایا اقرأ الزہراوین, دو روشن زہراوین پڑھو. زہراوین کیا ہے؟ البقرۃ وسورۃ آل عمران, سورہ بقرہ سورہ آل عمران یہ زہراوین ہیں. یہ قیامت کے دن آئیں گی تو بدلیوں کی شکل میں, فإنہما کأنہما غمامتان, گویا کہ دو بدلیاں ہیں, او غیابتان, گویا کہ دو صاحبان ہیں, گویا کہ صف در صف چڑیوں کی دو صفیں ہیں. یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کریں گے. تو حاج جانے آنا صاحب ہی ماں, اپنے پڑھنے والے کے بارے میں وہ اللہ سے بحث کریں گے, محاجہ کریں گے. تو حاج جانے آنا صاحب ہی ماں, اور اس میں سب سے زیادہ فضیلت سورہ بقرہ کی بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اقرأ سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ پڑھو, اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے. فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ, اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ گھر میں پڑھتا ہے تو چونکہ شیاطین وہاں نہیں رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ, سورہ بقرہ کا گھر میں پڑھنا یہ برکت کا باعث ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ, اور کوئی اگر سورہ بقرہ گھر میں پڑھنا چھوڑ دے تو یہ حسرت کا باعث ہے, افسوس کا باعث ہے. اور وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ, اس گھر میں اگر سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے تو وہاں بطلہ نہیں آ سکتا. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بطلہ کا مطلب سحر, یعنی جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو اس گھر کے اندر جادو داخل نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. لہذا گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن قرآن حکیم سفارشی بن کر کے آئے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی دو جگہوں پر انسان پھنسنے والا رہے گا, ایک تو پل صراط کے اوپر اور دوسرے میزان کے پاس. وہاں بھی اگر آدمی کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو قرآن حکیم سے اپنا رب استوار رکھے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مجلسیں قرآن سننے اور سنانے کی ہوا کرتی تھی. آئیے دیکھتے ہیں ایک مجلس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. حدیث وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی, قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل, قال نعم, فقرات سورۃ النساء حتى اتيت الى هذه الايه فكيف اذا جينا من كل امه بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا, قال حسبك الان, فالتفت اليه فاذا عيناه تزلفان. رواه البخاری کی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے صحابہ ہیں, اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا عبداللہ بن مسعود اقرأ علیہ, مجھے قرآن سناؤ. میں نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ میں قرآن آپ کو سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اتر رہا ہے, اقرأ علیک وعلیک انزل, آپ مجھ سے قرآن سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں جب تو قرآن آپ پر اتر رہا ہے. آپ نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ محبوب کا کلام میں تیری زبان سے سنوں. پر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی, فقرا تو سورۃ النساء, میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی, سب سر جھکائے سن رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر جھکائے سن رہے ہیں, سر جھکائے حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. جب تمام نبیوں کے امتی یہ کہہ دیں گے کہ کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا, اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے امتیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نبی آنے والا آیا تھا, صاف انکار کر دیں کوئی نہیں آیا. تو گواہی دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا, آپ گواہی دیں, آپ کی امتی گواہی دیں. فکیف بیدا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. تو وہ منظر یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کا تعارف پڑے اور آپ نے فرمایا بس کرو حسبک اللہ, اب رہنے دو. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے یہ کہا کہ رہنے دو تو اچانک میری نگاہ آپ کے چہرے مبارک پر اٹھی تو دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے, پوری داڑھی بھیگ گئی, روتے روتے آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے. فلتفت تو الیہ فاذا عیناہ تذرفان. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفلیں ہوتی تھی. آج دیکھو نوجوانوں کو, میں ان سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر, ذرا یہ مجھے لکھ کر کے دیں کہ یہ موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں, دوسرے کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں, 24 گھنٹے میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں ذرا مجھے لکھ کر کے دے دیں. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا, یہ نوجوان ہی تھے, سب اپنا گھر بار, اپنی بچپن کی یادیں, اپنے ماں باپ, اپنا گھر بار سب چھوڑ کر نکل گئے اللہ کے لیے. 300 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار میں سلایا رکھا. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کیا اصحاب کہف کے اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت نہیں ہے, یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کو کتنا وقت دیتے ہو ذرا مجھے لکھ کر کے بتاؤ کتنا وقت دیتے ہو؟ یہ صحابہ کرام کی محفلیں ہیں قرآن سننے کی اور سنانے کی. اور خدا کی قسم یہ کہوں تو بے جانا ہوگا, جب تک مسلمان قرآن سے گہری وابستگی کے ساتھ رہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں سربلند رکھا, اور جب سے اس قرآن کے اوپر سے مسلمانوں کی گرفت ڈھیلی ہوتی گئی یہ ذلت و نقبت کے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں, چاروں طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ میانمار ہو, چاہے برما ہو, ہر جگہ پر مسلمان لاج جلدے کھا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت کی جو چیز تھی وہ ہم نے چھوڑ دی. اپنے ہیٹر دیکھا, ہیٹر وہ لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے, کسی بچے کے ہاتھ میں دے دو اسے اڑا لے گا, پکڑ لے گا, لیکن اگر اس کے پلگ کو کنیکٹ کر دیا جائے کرنٹ سے تو بچہ کیا ہاتھی بھی اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرے گا, ہاتھی بھی جانے کی ضرورت نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کا کنیکشن اب ایک طاقتور چیز سے ہو گیا. جب تک کرنٹ سے اس ہیٹر کا ربط نہیں تھا تب تک ایک بچہ لے کر کھیل سکتا ہے ہیٹر کے اس لوہے کے اس ٹکڑے کو, لیکن اگر اس کی لوہے کے ٹکڑے کو اگر مربوط کر دیا جائے کرنٹ جیسی طاقت سے تو ہاتھی اس سے قریب نہیں جائے گا. تو ہم لوگ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب سے الگ ہو گئے, ربط نہیں رہا, لہذا بے یار و مددگار ہیں, دنیا میں جہاں ہیں پریشان حال ہیں, مار کھا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. اور یہی بات ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا, حدیث کس طرح, قال عمر اما ان نبیکم قد قال ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین, رواہ البخاری, رواہ مسلم کی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب فضائل القرآن کے اندر راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر نے فرمایا کہ سن رہے ہو میری بات, تمہارے نبی یہ کہہ کر گئے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ تمہارے نبی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو زمین پر پھینک دے گا, ذلت کے طاقت پر ہمیں پھینک دے گا. سوال یہ کہ یہ کتاب کدھر سے آئی ہے, اوپر سے آئی ہے نا, لہذا جو اس کو پکڑے گا اوپر ہی جائے گا, اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا پستی ذلت اس کا مقدر بن جائے گی. سیدھی سی بات ہے, یہ کتاب اوپر سے آئی ہے, اسی وجہ سے بار بار کہا جائے انزل نہ ہو, میں نے اس کو نازل کیا, یہ اوپر سے آئی ہے, لہذا اس کتاب کو جو پکڑے گا بلند ہوگا, اس کتاب کو جو چھوڑ دے گا وہ ذریعہ پار ہو جائے گا, پستی میں چلا جائے گا. علامہ اقبال نے یہی تو رونا روئے کہا, خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنگے گردش دوران شدی, اے چو شبنم بر زمین افتن رہی در بغلداری کتابیں زندگی. فرمایا کہ قرآن کو چھوڑ کر کے تو ذلیل و خوار ہوا ہے، خوار از مجدوری قرآن شدی، قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے تو ذلیل و خوار ہوا ہے، اور اب زمانے کا شفا کرتا پھر شفا سنجے گردش دورہ شدی، اور اب زمانے کا شفا لے کر کے بیٹھ گیا. اے جو شبنم پر زمین افتند رہی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور اب یار تجھے بے دردی سے اپنے پاؤں تلے رونت رہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیری بغل میں زندہ کتاب ہے، تیری بغل میں ایک زندہ کتاب رکھتے ہوئے تجھے یہ پست، تجھے تو بلند ہونا چاہیے، تو اتنا پست کیوں کہ شبنم کی طرح زمین پر پڑا ہوا ہے اور اب یار اسے تجھے اپنے قدموں تلے رونت رہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کتاب کی طرح کوئی ربط نہیں رہ گیا، تیرا ربط بس اتنا ہے کیا آیا تشکرا یاسین تو آسا بمیری، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تیرا اتنا ہی ربط رہ گیا ہے کہ جب آدمی مرنے لگے تو اس کے بازو میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ آسانی سے مر جائے. یہ کتاب تو زندگی دینے کے لیے آئی تھی، اس کو مارنے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ تاکہ یہ آرام سے مر جائے، ابھی مرا نہیں ہے، اس کے بازو میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ یہ آسانی سے مر جائے. جبکہ میت کے پاس سورہ یاسین پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دو چاہتی یہ مر جائے آسانی سے. جس کتاب کو بھیجا گیا تھا زندگی دینے کے لیے، اس کتاب کی ایک صفت بتائی گئی کہ یہ روح ہے. وہ کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں بلکہ روح نازل فرمائی ہے. روح کا مطلب سمجھتے ہیں، ٹائر دیکھا، ٹائر اگر ٹائر کے اندر ہوا نہ ہو، ٹرک لوڈڈ نہ ہو، تب بھی ایک قدم آگے نہیں جا سکتا. لیکن اس ٹائر کے اندر اگر ہوا بھر دی جائے تو تنو تن لوڈ ٹرک لے لیتا، تنو تن لوڈ لے کر کے چلتا ہے. اس لیے کہ ٹائر کے اندر جو ہوا ہے اس کی روح ہے، کیونکہ کتنا لوڈ لے لیا اس سے. ایسے ہی قرآن حکیم روح ہے، اگر فرد کے اندر آ جائے تو فرد زندہ، معاشرے کے اندر آ جائے معاشرہ زندہ، ملک کے اندر آ جائے تو ملک زندہ، اور یہ جس فرد کی زندگی سے نکل جائے فرد مردہ، معاشرے سے نکل جائے معاشرہ مردہ. آج قرآن حکیم سے ہمارا کوئی ربط نہیں رہ گیا، ہم مرے ہوئے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ ہم کو جلایا جا رہا ہے، ہم کو دفنایا جا رہا ہے، ارے مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ مرے ہوئے لوگوں کو جلا دیا جائے تو اچھا رہتا ہے، تاکہ ان کی سڑاک سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس کے تعفن سے انسانیت کی سانس، انسانیت کی روح پریشان نہ ہو. ایسے مردہ لوگوں کو تو اڑا کر کے پھینک ہی دیا جانا بہتر. اب قرآن حکیم سے ہمارا کوئی ربط نہیں رہ گیا ہے تو ہم مردہ ہی تو ہیں، ہم مردہ کو کوئی بھی اڑا کر کے کہیں اڑا کر کے ڈال دیتا ہے. تو قرآن حکیم روح کی حیثیت رکھتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ماحول تھا قرآن حکیم کا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے. اس وقت تو بتیاں وغیرہ نہیں تھیں، لوگ اندھیرے میں مسجد میں آتے تھے جاتے تھے، اور اوبڑ کھابڑ نشے و فراز والے راستے ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں. آئیے پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد شرح کرتا ہوں. حدیث صاحب مہاربی موسا شاعری کی رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی موسا لو رأیتنی وانا استن لقراءۃ البارحۃ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. رواہ مسلم کی کتاب الفضائل القرآن، حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل القرآن کے اندر لائے، مسلم شریف کے اندر، راوی حضرت ابو موسا ہے. اب اس حدیث میں کیا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ بیان یہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت ہے، البارحہ یہ رات کا وقت ہے اور عشاء کے بعد کا وقت ہے. آپ اس گلی میں جیسے داخل ہوئے، اس گلی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا گھر ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے. اچانک چلتے چلتے آپ تھکے، اس لیے کہ آپ کے کانوں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. آپ اسے گلی میں ٹھہر گئے، نظر آئے گا یہ وہ ہستی ہے جس کو قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک امتی قرآن پڑھ رہا ہے رات میں، اس کے گھر سے باہر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تو نبی تاریخ گلی میں، اندھیری گلی میں چپ چاپ کھڑا ہے. حضرت ابو موسیٰ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارا نبی اس تاریخ گلی کے اندر کھڑا قرآن حکیم سن رہا ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز زبان سے قرآن حکیم کے جو الفاظ نکلنے اس کو کھڑا سن رہا ہے. جب تک ابو موسیٰ قرآن پڑھتے رہے تب تک اس اندھیری گلی کے اندر ہمارا نبی چپ چاپ کھڑا قرآن حکیم سنتا رہا. جب انہوں نے قرآن پڑھنا بند کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر اپنے حجرے میں آ گئے, اپنے گھر آ گئے. صبح فجر بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو آپ مسکرائے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مسکراتے دیکھا تو قریب آئے, کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, اے اللہ کے رسول آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. کہا کہ کاش تو مجھے دیکھتا, لو رأیتنی, کاش کہ تو مجھے دیکھ لیتا, وانا استمع لقراءتک البارحة, گزشتہ رات میں تیری قراءت سننا تھا, وانا استمع لقراءتک البارحة, گزشتہ رات میں تیری گلی میں کھڑے ہو کر کے تاریکی میں تیرا قرآن سن رہا تھا میں. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے بانسری دے دیے. یعنی قرآن اچھا پڑھنا چاہیے, اچھے سے اچھا پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے تحسین صوت کی تعریف کی ہے, یعنی جو قرآن اچھا پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کی تحسین فرمائی, جیسے اس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے کی تحسین فرمائی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن حکیم صرف, صحابہ کرام کا قرآن صرف. اور میں نے یہ بتایا کہ ہر انسان کو تین مرحلوں سے گزرنا ہے, تینوں مرحلوں میں کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی قرآن حکیم سے وابستگی پیدا کرے, قرآن حکیم سے وابستہ ہو جائے. یہ عظمت قرآن حکیم کے اوپر ایک مختصر تبصرہ تھا. میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کو, ان بھائیوں کا جنہوں نے اس مبارک مہینے کے اندر جمعہ کے خطاب کے لیے مجھے یہاں بلایا اور کچھ قرآن حکیم کے تعلق سے کہنے کا موقع دیا. اور کیوں نہ ہو, ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں کہ رمضان تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا مہینہ ہے اور قرآن حکیم اسی مہینے میں نازل ہوا ہے اور ایسی رات میں نازل ہوا ہے جس مہینے میں نازل ہوا سب سے بڑا مہینہ قرار دے دیا گیا, اور جس امت کے اوپر نازل ہوا ہے, جس امت کے لیے بھیجا گیا اسے خیر امت, سب سے بہترین امت قرار دیا گیا, اور جس نبی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا اسے افضل الانبیاء قرار دیا گیا, اور جس رات کو یہ قرآن حکیم نازل ہوا ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر کے اس رات کی فضیلت قرار دے دی گئی. پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کی فضیلت کا, لیلۃ القدر کی ساری فضیلت کا, روزوں کی ساری فضیلت کا کریڈٹ صرف اور صرف قرآن حکیم کو جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں بھائیوں کا کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر مجھے اس مبارک مہینے میں بھی جمعہ کے دن گفتگو کرنے کا موقع دیا. ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیاری مسجد بن رہی ہے. اچھا ایک نقطہ اور بھی بتا دوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نور ذکر فرمائی ہے, اللہ نور السماوات والارض, نور سے آیت شروع ہوتی ہے برابر اور نور پر ختم ہوتی ہے, سما لہ نور وما لہ من نور, وما لہ من نور, نور سے آیت شروع ہوتی ہے نور کے اوپر ختم ہوتی ہے برابر نور. اچھا یہ اللہ کے نور کی بحث چل رہی ہے اور لفظ نور کے اوپر آیت ختم ہے. مان بات فرمایا گیا رجال لا تلہی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو بیان کر رہا ہے, اپنے نور کی مثال دے رہا ہے. اپنے نور کی مثال دینے کے بعد فوراً مسجد کا تذکرہ کیا گیا. کیوں؟ نقطہ سمجھ آیا؟ ایک تو قرآن حکیم خود نور ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, قرآن حکیم نور, اور اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ میں نور, میری ایک صفت نور ہے اور میرے نور کی یہ مثال ہے. آیت کریمہ کا اختتام نور کے اوپر اور اس کے بعد فوراً مسجد کا تذکرہ, نور کے فوراً بعد, نور کے لفظ کے فوراً بعد مسجد کا تذکرہ. فی بیوتین, ایسے گھروں کے اندر, یعنی ایسے گھروں سے مراد یہ یہاں مسجد مراد ہے. اس کا مطلب مسجدیں بھی نور کا پاور ہاؤس ہیں, یہاں سے نور سپلائی ہوتا ہے. آدمی کو اگر نور حاصل کرنا ہے تو مسجدوں سے اپنا ربط برقرار رکھے, بڑا گہرا ربط ہے نبی میں, قرآن میں, رمضان میں اور مساجد میں, ان تمام چیزوں میں گہرا ربط ہے کہ یہاں سے نور سپلائی ہوتا ہے, آدمی کو یہاں سے روشنی ملتی ہے. تو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اس کے بنانے میں کوشاں ہیں, پریشاں ہیں, تقریباً بہت سارے قرضے ان کے اوپر آ گئے ہیں. 18 لاکھ روپیہ تو ابھی ایک طرف لگنا ہے. اب جو بناتے ہیں تعمیری کام کرتے ہیں ان کو کتنا ٹینشن رہتا ہے کہیں قرضہ اگر ہو جائے اور قرضے والے تقاضا کرتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لہذا آپ تمام حضرات کا یہ فریضہ ہے جو آپ یہاں تشریف لائیں, خود امداد کریں اور جہاں تک آپ بات کو پہنچا سکتے ہیں بات کو وہاں تک پہنچائیں کہ اس طریقے کی مسجد ہے. ہم نے دیکھا کام چل رہا ہے, شاندار مسجد بن رہی ہے, اللہ کا گھر بننا ہے, بڑے شاندار انداز میں بننا ہے. آپ کو تعاون کریں اور لوگوں سے تعاون کے لیے کہیں, تعاون کے اوپر ابھاریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو گھر بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے. وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, مجھے وہ نہیں بتانا یہ تھا کہ نور کا پاور ہاؤس بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے بعد مسجدوں کا ذکر فرمایا, اپنے نور کی تمثیل کے بعد. تو زیادہ سے زیادہ اس کا تعاون کریں. بنانے والے کافی پریشان ہیں, کافی مقروض ہیں. ابھی مجھ سے یہ بتایا گیا کہ 18 لاکھ تو فی الفور ہم کو چاہیے کام کے لیے, کام رکے نا. لہٰذا تمام لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ دامے دیر میں سخنے زیادہ سے زیادہ اس مسجد کا تعاون کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايسه هي كده سيدا صفیں درست کر لیں, قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملا لیں. اللہ اکبر, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى, وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى, فكان قاب قوسين أو أدنى, فأوحى إلى عبده ما أوحى, ما كذب الفؤاد ما رأى, أفتمارونه على ما يرى, ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى,